कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे को किस करते रहे। युग ने फिर गरिमा के सर को अपने सीने से लगाया और बोला, सुबह उठकर भूल तो नहीं जाओगी। गरिमा ने हैरानी से युग को देखा और नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, अब मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं, कभी भी नहीं। युग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने गरिमा का हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी के पास लेकर आया और फिर उसे बिठाते हुए बोला, अब शांति से बैठ जाओ, घर चलना है। गरिमा ने हाँ में गर्दन हिलाई। युग ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने गाड़ी संतोष और सुभाष जी के घर के बाहर रोकी। उसने गरिमा को आराम से गाड़ी से उतार लिया, लेकिन गरिमा ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कुछ तो उसे नींद आ रही थी, कुछ उसे नशा भी हो गया था। युग ने जैसे तैसे घर के दरवाजे खोले और फिर गरिमा को सोफे पर बिठाया। उसने मेन गेट जल्दी से बंद किया और गरिमा का हाथ पकड़कर कहा, चलो अपने कमरे में चलो। गरिमा ने ना में गर्दन हिला दी। गरिमा सोफे पर ही लेट गई और बड़बड़ाने लगी, मुझे अब नींद आ रही है, मैं अब यहीं सो रही हूँ। युग ने गरिमा को जबरदस्ती गोद में उठा लिया। गरिमा ने भी अपनी बाहें युग के गले में लपेट दी। युग गरिमा को उसके कमरे में लेकर आया और बहुत आराम से बेड पर लेटा दिया। फिर उसकी सैंडल निकाली और देखा तो उसके पैर पर निशान पड़ गए थे। उसे सैंडल पहनने की आदत नहीं थी, पहली बार पहनी थी, इसलिए उसके पैर में निशान पड़ गए थे। युग ने गरिमा के पैर के निशानों को हाथों से हल्के से सहलाया, फिर गरिमा को ब्लैंकेट से कवर कर दिया और उसके माथे को चूमकर बोला, बस सुबह भूल मत जाना, या शायद तुम जानबूझकर भी भूल सकती हो। इतना कहकर युग ने अलमारी में से एक नाइट सूट निकाला और गरिमा के बेड पर रख दिया, ताकि सुबह जब वो उठे तो उसे पहन ले और मामा मामी को कुछ पता न चले। युग फिर चुपचाप अपने कमरे में आकर लेट गया, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह के 5 बज गए थे, लेकिन युग की नींद तो गरिमा लेकर चली गई थी, वो भी बस एक रात में। युग दोनों हाथ अपने गर्दन के नीचे लगाए और सीलिंग को देखकर बोला, हो गया क्या, या बाकी है? लेकिन उसने तो बोल दिया ना, उसने होश में थोड़ी बोला, अरे बेहोशी में ही सही, लेकिन बोला तो है ना। सुबह बात करूंगा, वो बात करेगी भी या पता नहीं यार, मेरी लव स्टोरी इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। लव स्टोरी? मेरी क्या लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है? हाय सच्ची, मैं कितना कंफ्यूज हो गया हूँ। कोई बात नहीं, देखते हैं मैडम का सुबह मूड कैसा है। लेकिन मैंने तो उसे किस भी कर लिया। उप्स, मेरी पहली किस, वो भी गरिमा के साथ, लेकिन गरिमा को तो कुछ पता ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता, इतनी थोड़ी बेहोश है। युग खुद से ही बातें कर रहा था और खुद में ही शर्मा रहा था। सुबह होने वाली थी, लेकिन अब तक युग की कंफ्यूजन जरा सी भी कम नहीं हुई थी। युग अपने में ही बड़बड़ाता हुआ पता नहीं कब सोया। दूसरी तरफ पार्टी खत्म हो गई थी। देव ने सबको घर जाने के लिए कह दिया था। वैसे भी पार्टी में वही सब मौजूद थे। वेदांत ड्राइव कर रहा था, सार्थक तो बराबर में बैठा हुआ सो गया था। सिद्धि और वामिका भी पीछे बैठी हुई झपकी ले रही थी। वेदांत की नजर एक बार फ्रंट मिरर में जाती और एक बार सड़क पर। आखिरकार उसने गाड़ी रजावत हाउस के बाहर रोक दी। फिर उसने सार्थक की बाजू पर मारते हुए कहा, चलो उठ, घर आ गया। सार्थक उठ गया और सीधा गेट खोलकर अंदर चला गया। वेदांत ने फिर दोनों बहनों को देखा तो वो दोनों बहनें तो सो चुकी थी। वेदांत ने धीरे से वामिका को जगाते हुए कहा, वामिका, वामिका। वामिका ने आंखें खोली और धीरे से बोली, हम आ गए। वेदांत ने हाँ में गर्दन हिलाई। वामिका ने सिद्धि को उठाया और दोनों बहनें चली गई। वेदांत ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ वामिका को जाते हुए देख रहा था, फिर खुद से ही बोला, बस अब मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इस घर में रहो, मेरे साथ आओ, मेरे साथ जाओ, और कुछ भी नहीं चाहता। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने फोन रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, सर गड़बड़ हो गई। जैसे जैसे वेदांत फोन पर कोई आवाज सुन रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर हैरानी के भाव बढ़ते जा रहे थे। पूरी बात सुनने के बाद वेदांत ने फोन काट दिया। उसकी आंखें बता रही थी कि वो कितना हैरान है। शायद उसने कुछ ऐसा सुना था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वेदांत ने गहरी सांस ली और बोला, हिम्मत से काम ले वेदांत, हिम्मत से। इतना कहकर वो तेजी से अपनी गाड़ी से उतरा और तेज कदमों से घर के अंदर जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो गार्डन को पार करके मेन गेट की तरफ पहुंचा, वैसे ही उसके कदम रुक गए। वो खुद से बोला, नहीं पापा को अभी बताना ठीक नहीं होगा, भाई को भी नहीं, वैसे भी तो तेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। इतना कहकर वेदांत वापस से गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी में बैठकर चला गया। वेदांत लगातार ड्राइव कर रहा था। उसने अपना फोन लिया और शिवाय को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन शायद वेदांत की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। फोन उसके हाथ से छूट गया और गिरते ही स्विच ऑफ हो गया। वेदांत को गुस्सा आया और उसने स्टीयरिंग पर जोर से हाथ मारा, लेकिन फिर उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ अवनीत ड्राइव कर रहा था और पीहू मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। अवनीत को तो अब पीहू के रूड बिहेव की आदत पड़ गई थी और अवनीत पीहू को संभाल रहा था। इस बात से पूरी रघुवंशी फैमिली उसका एहसान मानती थी। थोड़ी देर में अवनीत को महसूस हुआ जैसे गाड़ी खराब हो रही थी। अवनीत ने गाड़ी साइड में रोक दी। पीहू ने कंधे उचकाकर कहा, अब यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी? अवनीत बोला, शायद गाड़ी खराब हो गई है, तुम बैठो मैं देखता हूँ। पीहू ने टाइम देखा और बोली, सुबह के 5 बज रहे हैं और अभी गाड़ी खराब हो गई। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जब से तुम हमारे साथ जुड़े हो ना तब से ही मेरे माथे पर अनलकी का टैग लग गया, जो अब कभी हट नहीं सकता, कभी भी नहीं। इतना कहकर पीहू ने गुस्से में अपनी गर्दन घुमा ली। अवनीत ने गहरी सांस ली और गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर गाड़ी चेक करने लगा। कुछ देर तक पीहू चुपचाप गाड़ी में बैठी रही और अवनीत गाड़ी का बोनट खोलकर गाड़ी को देखता रहा। पीहू से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, वो गाड़ी से उतरी और अवनीत के पास जाकर बोली, मैं भी जानती हूँ, तुम भी जानते हो कि तुम डॉक्टर हो, तुम गाड़ी ठीक नहीं कर पाओगे, तो क्यों मेरे सामने ये सब करने का नाटक करते हो? अवनीत ने एक नजर पीहू को देखा और बोला, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो, जाकर गाड़ी में आराम से बैठो ना, थोड़ी देर में गाड़ी ठीक हो जाएगी फिर हम चलेंगे। पीहू हाथ बांधकर गुस्से में बोली, चलेंगे? मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हारे साथ जा क्यों रही हूँ, ऐसा क्या देख लिया मेरे घर वालों ने कि तुमसे शादी कर दी? कभी खुद को देखा? नहीं देखा तो देखो आईने में, मैं कहीं से भी तुम्हारे लायक तो नहीं हूँ, कहाँ मैं कहाँ तुम। इतना कहकर वो फिर से जाकर गाड़ी में बैठ गई। वहीं अवनीत ने एक बार फिर अपने दिल पर पत्थर रखा और गाड़ी को देखने लगा। और तभी किसी ने पीछे से आकर एक बाइक रोकी, उस पर दो लड़के बैठे थे। उनमें से एक लड़के ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी खराब हो गई? अवनीत ने हल्का सा पलटकर उन दोनों लड़कों को देखा और समझ गया कि वो लड़के ठीक नहीं है। अवनीत बोला, मैं देख लूंगा, आप जाइए। लेकिन उन दोनों लड़कों में से एक लड़के की नजर पीहू की तरफ ही थी, जो अवनीत को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अवनीत ने गाड़ी का बोनट बंद किया और उन लड़कों को देखकर बोला, मैंने कहा ना मैं खुद देख लूंगा, जाओ यहाँ से। लेकिन वो दोनों लड़के बाइक से उतर गए। उनमें से एक लड़का अपनी बाजू फोल्ड करता हुआ बोला, यार इस गाड़ी वाले के पास तो माल है। अवनीत की बौहें तन गई। इतने में दूसरा लड़का बोला, तो फिर सोच क्या रहा है, अभी तो उजाला होने में टाइम है। इतना कहकर उसने अवनीत को मारना चाहा, तो अवनीत ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया और उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ते हुए बड़े प्यार से कहा, देखो मैं प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ, मार पिटाई करना मेरा काम नहीं है और मुझे मार पिटाई से डर भी लगता है। इतना कहकर अवनीत ने उस लड़के को जोर से धक्का दिया और वो लड़का सीधा अपनी बाइक के ऊपर आकर गिरा। उस लड़के ने हैरानी से अवनीत को देखा। अवनीत की आंखों का चश्मा बता रहा था कि वो अपनी लाइफ में बहुत सीरियस है और डिसिप्लिन को बहुत मानता है, लेकिन वक्त आने पर वो फाइट भी कर सकता है। ये बात उस लड़के को समझ आ रही थी। इतने में दूसरे लड़के ने अवनीत को मारने के लिए हाथ उठाया। अवनीत ने उसका हाथ भी वहीं पकड़ लिया और पहले वाले लड़के को देखकर बोला, इसे तू समझाएगा या मैं समझा दूं? वो लड़का धीरे से बोला, आप ही समझा दो। अवनीत ने अगले ही पल लात उठाकर उसके पेट पर मारी और वो सीधा बाइक के ऊपर जाकर गिरा। दोनों लड़कों ने एक दूसरे को देखा और वहां से भाग गए। उनके जाते ही अवनीत पीहू के पास आया और बोला, मैं कार को ठीक करने की कोशिश करता हूँ, फिर घर चलते हैं। पीहू गाड़ी से बाहर आ गई और हाथ बांधकर बोली, उन दोनों लड़कों को मारकर ये दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े हीरो? क्या हो तुम, क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते? तुम अच्छे से जानते हो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे सकती, लेकिन तुम तो मुझे डिवोर्स दे सकते हो ना? तुम मुझे डिवोर्स दोगे तो मेरी फैमिली कुछ नहीं कहेगी। तुमने भी कसम खा ली कि मुझसे ताने तो सुनोगे लेकिन मुझे डिवोर्स नहीं दोगे। तभी पीहू का फोन वाइब्रेट हुआ, उसमें राहुल नाम का एक नंबर फ्लैश हो रहा था। पीहू ने फोन उठाया और कहा, राहुल प्लीज मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ और तुम वक्त बेवक्त मुझे फोन मत किया करो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अवनीत बोला, कौन है राहुल? पीहू भी गुस्से में बोली, मेरा बॉयफ्रेंड है, 2 बार प्रपोज कर चुका है, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ फंसी हुई हूँ ना, इसलिए उसे हाँ नहीं कह सकती, लेकिन अगर तुम मुझे डिवोर्स दे दो तो मैं खुशी खुशी राहुल के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकती हूँ। पीहू ने इतना ही कहा था कि वहाँ 2-3 बाइक आकर रुकी और उन पर कुछ लड़के बैठे थे। और तभी एक लड़का उतरा और उन सारे लड़कों को देखकर बोला, यही है भाई जिसने मुझे और राका को मारा। वो सारे लड़के उतरकर अवनीत और पीहू को देखने लगे। शक्ल से ही वो लोग गुंडे लग रहे थे। वहीं अवनीत की आंखों में गुस्सा उतर आया। अभी अभी जो उसने पीहू के मुंह से सुना था उसकी उम्मीद तो उसने कभी नहीं की थी। वो इसी बात को लेकर दिल में बैठा था कि चाहे पीहू जुबान की कितनी भी कड़वी हो लेकिन उसके अलावा उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। लेकिन राहुल का नाम सुनकर तो अवनीत का प्यार गुस्से में बदल गया था। पीहू की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अवनीत की बाजू कसकर पकड़ ली। अवनीत सामने देखकर गुस्से में बोला, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो तुम राहुल के साथ खुश रह पाओगे? पीहू ने हल्की सी गर्दन घुमाकर अवनीत को देखा। ऐसी सिचुएशन में वो कैसी बात कर रहा था? लेकिन पीहू को कहां पता था कि उसके बिना उसका अवनीत मर जाएगा। उसे कहाँ पता था कि अवनीत उसकी कड़वी बातें क्यों झेलता है? उसे कहाँ पता था कि एक वक्त था जब वो अवनीत के बिना रह नहीं सकती थी, और आज एक वक्त है कि जब उसे कुछ याद ही नहीं। इतने में अवनीत ने फिर पूछा, बताओ ना, अगर मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो तुम राहुल से शादी करके खुश तो रहोगी? तुम चाहती हो ना मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं? पीयू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अचानक ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, दिल में थक थक होने लगी। ये पहली बार था जब अवनीत ने उसे पलटकर जवाब दिया था। अवनीत ने हल्का सा चेहरा घुमाकर पीयू को देखा और चिल्लाते हुए बोला, बताओ मुझे, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा तो राहुल के साथ खुश रहोगी कि नहीं? क्या जवाब देगी पीयू अवनीत को?